ala le harbu nani korlo haja ni mi ya kitabu dolo unzila don mo ndi di karara ni le ka to le muhammad ma ala ya kun haju ya rabbi ti di don kana soro kitabu ni ka ifu ni kana siti mi no forma ta karan ko te jisu kana gba mo do fe le ton dira ita la dir ko ton qur'an na ye biye na le qur'an na ye edugo kono wa dikira ko kono be la dir le ye le di mu'mini Kadi ni gudiyan ma korona abe laduri le ya le mubilin kadi salama bera bera ni ma itabi o bona salama ngara labatu ke ma ni bu kamere ngara labatu ke ma nala kamere ngara labatu ke ma bona bied bieni ala ko ngara labatu ke ma ara feni labatu undila di kala feni na ile kun katla alur mogol ko korona le anjum ye ni rabbi kun ado digira ka bo article ba le duga ma bo mo duga wala tatabiyo bona salama arkana labato ka na amdiya arkana jodor ni bato min duniya kala tonyo kalila ma tazakaru wallahi kala tonyo kalila ma tazakaru arkana tonyo bato kala tonyo kalila ma tazakaru arta siri dogayara kalila ma tazakaru ne ka urubile lura kala toni ya nyo ngbarelo e ka wuru bile lura sun ke kon do kana de lura ko yi isaga do mina walba ko ti ando ke lura lu ka songo sun ke ka tara do gbere ko e alla ko so ni wuru ti ta lura bi ni ko nya bi ti yana e tere ti yana wala ogo ni wuru ti te Nkunya vieti tiana lura ikati domi na kala tonyo kalila matazakaru e wuru gbiliara alama kalila matazakaru e gardinye laban a gardinye gbiliara alama kalila matazakaru arkana sanar batu kala tonyo kalila matazakaru e nyala si baraya tite kakafun wuru ta blama lura ti halagira ala ko ya foten ni ala ti bagaya ti te kakafun wuruta blama lura ti halagira ala ti bagaya ti te kakafun gardinye mi ti ben fa lura ti halagira kana fo kala pemba kak gardinye to kiri ka sura kala to kiri kalila ma tazakaru kalila ma tazakaru kana wuru to kiri ka sura kala to kiri kalila ma tazakaru kana e gardinye to kiri ka sura kala to kiri kalila ma tazakaru note ma pare ko ka wuru bila lura haramu lo kalila ma tazakaru kana man ma wo pare ye kalila ma tazakaru ara wuru bila ka wuru jogodi kalila ma tazakaru ara jogodo wura ni famna ni mo kina lura ka fota la duga na elai kalila ma tazakaru kana wuru dole bila lura info ba bi atoki arten kingi kalila ma tazakaru edo jana ma kana na kalila ma tazakaru ko koro mo ju wole be ye kalila ma tazakaru mo ju de tudo arjana kana na kalila ma tazakaru ala tirako arkana dorami naam marhaba dorami ba naam asiruha malun naam mohammi dorob bisi bisi ka ke buto liraw jate ale dangara jate wa muta asiruha naam abisi bisi moko abisi bisi fe naam e ke buto li minara mio e ke fie minara mio e ke dune minara mio o dune tu dangara wasaribuha mi yere ya kwadara ka mio o dangara kalila ma tazakaruna tazakaruna kalila ma tazakaruna tazakaruna kalila ma tazakaruna wa haminuha doro doni zaga kemiye doro doni amutuka konono kemiye doro ta a mombiri konono a dangara kemiye islama kemi ka mombiri sa aka mombiri sa ale mombiri tiki duale ke fo doro ta voyage ale islama ke dangara aka saidu janna marale ala kote kalila ma tazakaru ala miya nyana baka taka fo nyoma ni kalila ma tazakaru tazakaruna kalila ma tazakaru dorai nyu kata digi tiami ma lura o wo du dangara ko mere kalila ma tazakaru tazakaruna kalila ma tazakaru kata sigi lura o sira ma de mi ye veri saka si ka doro bibi ka doro yel ma yelma ka kera o a dangara wala tatabi wa min duni ya awliya kalila ma tazakaru tuba tuwa nukwenya ayyana mayyana maka kebera idangara kale la mata zakaru. Il veut faire mentir, doit le faire aller dans les mille et les droits servis. Il l'a balabé en ami. Des dangara. Kale la mata zakaru. Na zakaru na. Kale la mata zakaru. Ni ko fio ici droit yel makadi ma ko ici na chi kanu. A chi to ni o. Kale la mata zakaru. Ale na chi di ma. Kale la mata zakaru. Ni ba salama bere ni ba mu'mini a chi to ni o. Kale la mata zakaru. Ale na chi gbara di ma. Kale la mata zakaru. Ma ko ni mo biri bo doro ran ti sara fio a chi to ni o. Kale la mata zakaru. Ale na chi di ma. Kale la mata zakaru. Kono bara kono ti doro fiere kono de do mu ni ka. Kale la mata zakaru. Kono ti sene ka kono nyo do mu. Kale la mata zakaru. Aya de nu baro. Kale la mata zakaru. Wa sa ti le do ya ra. Kale la mata zakaru. Ele be salama le de salama bere bere le be ala sala ele fami fiere doro le fiere. I doro le fiere. I dangara. I ka le fiere warta ka hedi ka ala ti a nyini angol angol poeta. Waman sa fali yuminu waman sa fali yaqin inna tadna lizalimina nara naam wa akil samaniha ele sa fiere de are ta fiere kana songoli bi ma ya de tu dangara fali yaqin inna tadna lizalimina nara ele ti ami de ya songoli de mu dangara ele yer ti asa mo ye ni mo do si yale kana jigi me ko bor ma ko tan no na tie mi ta fo e dorlo mi e doro saka dia ma idangara kalila ma tazakaru wallahi tazakaruna kalila ma tazakaru tazakaruna kalila ma tazakaru tramara arche je ju yara kalila ma tazakaru elele ko te wuru nyimi wuru songo fere ku kalila ma tazakaru elele ko te le do mi songo fere ku kalila ma tazakaru eti parko do parko songo fere ku kalila ma tazakaru ata si do yara kalila ma tazakaru wala la ka fare di tugo kam min qaryatin dug do sia yara alagina nyala ka halagi ke ale dugura ajaba suna nyala janga ka jigi ke ale dugura waati jumana baya ta nyar ke to li hala nyar ba sura sunu ba gari e awu mukayiru wala mar ba tere ko sunu ba gari e awu mukayiru ala ko dugu sen ra gona kanu akare halagi ni jangara e samina ala rasula ka dugu biye sa modo ma wuri kel ne ka re nyen ma aka biye sa wudugu ka tema wul ko aka halu bilar kana asi biaye ayatu biyeta sura arkira ta la horma kota ka to para batole kalila ma tazakaru para batole kalila ma tazakaru wallahi wala tasrika do ya kalila ma tazakaru do danga nyuma singo fai ele hakela le nadi ni matie ka le patron ni safiu ndi to sura ka domo kono matie ka le patron fao akato do do ma goyo kapa wallahi ala ko tin man yale taka batira ala te gradima ogo ni do ko fiu to arale ina do janamara naam gamin karyatin arakina baya basuna baya ye au mukairu ala ko ka mo chama lagi ka to sura jangara ka jgar ka sura ka arbi halagi ala kana halagi sura ko ma do le bandara sa sa se danara mo ni ayin ka nyalo ka ko sa kone na foro ka soro ku kone na ne kana soro ka ba ba heji ke ka ba wala ba ke ayi ga bo kale na foro sanu yara yala le kuma tianu wa fanyalo kalila mata zakaru zakaruna kalila mata zakaru zakaruna kalila mata zakaru baba gara da wa omu ite da um ba tuna ilangalo ina buna zalimina ilangalo ina buna zalimina ilangalo ina buna zalimina ana dala dala urdina ilen wala najalana almusalim wala najalana almusalim bilbil gaibi wama kunna gaibi wama kunna gaibi nam arwa kan dengar ni kata aku mai nyakina nam modor kan nyala janga nyala soso nam ngar janga rasura ka dor jangara artir koros no wati nam ogo so cho mogati kamala sura famna midi sira wati asura buna nam abe fila fila fila tenga kimili demi seni ti ajeti du mogor ti ajeti ati mogor dara ya ati ala dara la ya so nala de ma so mogor ti aso ali ko ati kan kimili kana fa jalen du ga do ogo awu mukailu wallahi narbatere koros no da awu mukailu famina famia kan kimili tarabuna ukiri tarabana de samina enak Allahu akbar samina kakan ki tarabuna ukiri tarabana to ira ya ajati ira ini bata awu mukailu bata awu mukailu awu mukailu nama kan ina ekan ni ngar mi kata eka masara masara de dafurani nam ha kuna furu ka soro ku kuna nam e kana taka hejo ke ka bawo ai ala ka amina e ma de mangar ka fo ko alhaji muhammad jati e ka chira ba to me ko alhaji muhammad a lo na le kira alhaji lo na che e bora goni ka taka de manga ara ka si de beti la rabu kana rafo hejadu de beti so lo naru manga kana rafo ul mabaladia baladia ko dugu tiru ko tamisi ma arafa ta sikana ko mere dugulenu alo talebe duguye manga kana kri baladia eti tie do e manga rafa ma ko alhaji eti muso do e manga rafa ma ko haja fonven ka bobu na ka bobu to ka bobu dunya fonven ka taka do arafa elima haju arafa elima hajata otman na rakini yar marsa kan le fere ka taka hejike kane yar marsa gona kan muso kataka bakwa kataka mogor deuta kataka bla bidja ya la hawla wala quwwata eh bona ka musori na sikatini kaila muqailu anna sikatini kailuna aw muqailu kailuna aw muqailu kala mna gona ka muso haja muso babaru nyuma mamanu nam ari so ka do bakwa bulunai ogo bere kataka mogor deuta kataka mogor da kataka horon donu fere ka heji kanae ka ko barsa ka bilal lo ka qalu alu kanu do janna mara fara sale nar nar ko arti arti do janna mara fara ala dara kana sa awu mukailu awu mukailu sama kana dawa um arta fa bakama ka fe noye ini dawu ka tuna mana mina ni ala jangara jigra ala tieju ke bagan kana ila kadu par kelengele mbi aka fole ina kuna jwalini aka yero ku bono ina kuna jwalini aka mo do nu fiere ina kuna jwalini ka hebi kana ye ina kuna jwalini aka mo do nu fiere ina kuna jwalini aka wol ta kam bilar pa ina kuna jwalini aka mo do nu fiere ina kuna jwalini aka wol ta kam mitir ta la werera ina kuna zalimi anga mogor donu fiere ina kuna zalimi anga yere kono ina kuna zalimi ale horon fiere ke baru ato horon fiere dabla kago vere kago vere horon fiere lojima kata mogor donu kata di abuja da si wafla ka wakelin di dema ile wakelin tan ay kache me woro di dema ile wakel ni che mananta na eheji minana juke utana wo mai atanya juke ka go bere fama ka na da wa hon wallahi nyar kana le mogor mun ka malara fama ka na da wa hon ale mogor ta fa bakama ke fanno ye ile da mu ba tuna mana mina ni anjala yir kana jig arkan ko ya armi mina ila kalu ko musoro te kya pale ina kuna zalimi aka yere bonde ina kuna zalimi jagati manya anka ke ina kuna zalimi aka yere bonde ina kuna zalimi ande alhaji abdurrazzaku tika fanyi ina kuna zalimi apo abena loro ni ni ina kuna zalimi ande adama tika fanyo ina kuna zalimi apo abena loro ni ni ina kuna zalimi ande amadu ka fanyo ina kuna zalimi apo abena loro ni ni ina kuna zalimi ande laji soifu ka fanyo ina kuna zalimi apo abena loro dogaya ina kuna zalimi ande murumza ka fanyo ina kuna zalimi apo abena loro dogaya ina kuna zalimina ande murkwe ka fanyo inna kunna zalimina ambarbena norfienya inna kunna zalimina ande abuka fanyo inna kunna zalimina ambarbena norfienya inna kunna zalimina ande isaka ka fanyo inna kunna zalimina ambarbena norudoya inna kunna zalimina ayere wurde lai baba ka fanyi inna kunna zalimina sanga mur ka fanyi dugin korono ya inna kunna zalimi alaji mumun ka fanyi dugin korono ya inna kunna zalimi alaji tijan ka fanyi dugin korono ya inna kunna zalimi bona kan baduna salama ya rakuraye inna kunna zalimi bona kan baduna salama ya rakuraye inna kunna zalimi mur ka lo bile salama ya bena nakuraye inna kunna zalimi arka yere bona inna kunna zalimi arka yere bona inna kunna zalimi walu wajinu sumani da o ya meide ala na ti ala na wallahi ngara mo razaki ni ala nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga owa nyina le gbiru nyini nga urti laile wallahi ya ala ko wallahi nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina gona limamiru nyini nga urti laile ala ko nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina buru waru nyini nga urti laile ala ko nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina marga masaru nyini nga urti laile ala ko nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina bobo chomogoru nyini nga urti laile ala ko nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina sukula chomogoru nyini nga urti laile ala ko nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina bia mo chomogoru nyini nga urti laile ala ko nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina nam sura chomogoru nyini nga urti laile ala ko nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina hengwa chomogoru nyini nga urti laile ala ko wallahi nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina kajira chomogoru nyini nga urti laile ala ko wallahi nyina nyini ngara ga bere bere o ala dinga nyina sir cho mogoru nyini nga urti laile nyina bona sigi baru nyini nga urti laile ala go kama la kafe ina kabla mogo biye nyini nga wallahi marhaba arbor abdul nyana arka chemi kan ni ala kwaru wul kewa yawa wala ba makar mogo buara wa machira mogo buara wa kago owa ala nazalana al mursalina wallahi hina limam so kar mo che nyini nga wala na dyala na limursalin ninga dal mam so kan nyini nga ka banyar kar mo che tu nyini nga wala na dyala na limursalin ele le kasra de mo gon mo kwa ro horon fiere wala na dyala na limursalin ina kamaru kar mo ro nyini nga wala na dyala na limursalin ina malagari kar mo ro nyini nga wala na dyala na limursalin wallahi ina li karamogoru nyininga wala na dyala na limursalin wallahi ina watala karamogoru nyininga wala na dyala na limursalin wallahi ina karjularu karamogoru nyininga wala na dyala na limursalin ambor andun nyara nyon konso nyon tianso nyon jamfanti nyaso nyon halagso nyon nyanyini so nyon tianso ambor arambati ginyatle tuta wallahi nina lakar ka bere bere alehmu ale dug mor kelengel biema bi elimi nyar ke walon bi elonie wa ma kunna gaibi wallahi ya tam nar be ci jaga kel nyala ti ben yo wa ma kunna gaibi tam nar be halagi kura nyala ti ben wa ma kunna gaibi adoma ken nyala duguma wa ma kunna gaibi nina kala moro nyini nga wa ma kunna gaibi wobe zara ta kitiye wobe jama kuru kel nayi aflana na kuni walidehi wore ba fla ko taba nam wore ba fla ko taba ala ko kira fo imantoriye wore ba fla ko taba a cheka dunya na mi ka dia allaban be manda man nya bia wore ba fla ko tara allaban be janna mi manda ma nya ba wore ba fla ko tara wa ko bare asani jamakuru mi sawana ala tuna ko to arma ayar jana haram yaka buar ma dayusu wore fi ayan baji ba dayusu ni ka ta kar mo wa kelen lo nam ni ka ta kar mo wa kelen soro nam dayu sur ko no kar mo wa kelen nam kar mo bi ko non to ani den ko non to wo biye do janam ra fo den kelen kar mo bi ko non to ani den ko non to wo biye do janam ra fo kelen ida yusulo ndulo mo miriye mu heba ke ka de kamile mari sunguru soro ka sunguru nyini ka de kamile ma ka kamile nyini ka de sunguru ma woli ala ka soro ni le ko le taw ko en kara ele li aji tie ele kara mo tie ele serba ba mi sirna yesigi ili gbisu en kono no ya tie do e bo dugu kono imi dem so diama amata mo do ta kana dem so darife woli ala ka soro ele ka hejike wuli ala ka soro ati watar mi sirna ni tei ina lo inyana li gbisu en ya ki dem so borom na katana itu ko ma dara e ki yara bom wayo anda yo so isa ri ala tanyi ni wala ki da yo si tiri a fonti nyamo anda yo so la ya do che ba la ko mi wuri ka che do ya be gbana muso ko so mi ba ni muso tie ima dollar ki da di ala ko ti dar jangana la ya do lu al janata la ya do lu al janata la ya anga monendo ka far ka to kunya ciri du kedo ala jati a ciri ay mo do man ciri ka ala bo anda yo so la ya dio ru al janata anda yo so la ya dio ru al janata na yo ru ay mi foire m ba yo ru ay mi foire ala mi foire a ciri mi foire corona be wol farare ta yani mo do kana do indura e ser bay ken ko imanya ti yalo e parambe ambe kolon so sigi minabi kolon so sigi wallahi kolon so sigi la matière lourde ka do ka la hawla ka siya ñon gore jetti la matière lourde jamana lo jamana lo fa jamana o make jamana baye ah c'est la matière signi be wallahi kemi ka demur adem so fe c'est la matière adebe lourde wo be lourde wo man ñani na le lourde al ser wala to ñini aka jibi ka ke se dara la ti serimna ogo ada yo aka jibi ka ke se dara la ti serimna ada yo so la ya do do la ya da ada yo so la ya do do la ya wala arfin magone ara ar worka ar bla bijay aka woru mu fen fen aka woru mu fen ele nay wuri ko ta to ta ka ta ho denyu kana tigi la hawla wala quwata ko dem bla lura ki mu nyina nay ka go bare ada yo so la ya do do al janata ada yo so la ya do do al janata la ya do e kana be ko yiwu luku ko fo ka fo ka de se ko ko nundu nyaamina a nyaamina yere nyaana way ko de se da da mara ala ko ma leta kele ngele be e mena na la ya do do al janata kar mo le yar yar ku tubu na inshallah inshallah la ya do do al janata inshallah inshallah o kera ka bele tare dadi ka sigi la ya do do al janata bi su wora e ne fel fio fio fio la ya do do al janata asen tientien tie kana duma la ya do do al janata ni ko soro ko duma ka bele tare la ka nena kere la ya do do al janata bayo la ya do do al janata base ba sen kamara ah o ka siama kuna de ka tia bago ditige ko so ditige jugo ko so bago mi ala ra ko ay kar mo tie ko inshallah e nabi ah nyama musa ina nyama musa e nabi adu alelo do ka ser la na misirata oyo alelo alelo watara misirata akala mna ko atara kar mo tie va ko biwo bi kele wo inshallah e na anda yo ba cornin sen ten moka a la hawla wala quwwata anda yo so la ya do do la anda yo so la ya do do la nyar kana le mollem na karabi sa kya be janama aya fo inna kunna zalimin owa an kan yara kun banga inna kunna zalimin an kan yara kun banga inna kunna zalimin ba cornin sen kan ka tama sun no sura ina kunna zalimin ya galite ina kunna zalimin kam mo jede kam mo yallo ina kunna zalimin ala leke kan wol ko tay kee ma nya ina kunna zalimin ala kar jana le yere wol ko sama ne fa le sura ina kunna zalimin eno kam mo jete kee lo ina kunna zalimin mi le ka dawata ka tawir ka dama sunguru tagara to ama tagara to la mo ko fla yester ka tere mo ko fla ko o sawari juru sara ka go mere ko wa o sawari kele mi ka keton mo do ta nyin ko sa ka di mo do ma ama ka frustraye ala ko ser mo ko fla ke ser binane ka sor ko rap repare e sor ka do anora ka go elena sie ko ke ir ti adu ko lo we kanyma si e be barra wolna abele coronal tu sa wacho e coronal sa wata corona mi biaka na tangar mo e wola sa watu ta do wuru kana ka corona tawe ka kal lo mañu wuru yakun nyomo ya koso ka corona tawe ka kal lo mañu ka ka sugura wuru yakun ilan kalu inahu alda biela la kwa bana biera ilan kalu inahu ilan kalu inahu nazali فالوجن عثمان داو يومئذ ينغار لارا الحق كان عثمان جرجتي فماني نو مولم ساكلات موادن نال مورا زاك ني كام لا كان سي مومي تا عثمان كون كا بليا فاولا علي مغور ورتي تيكي النور علي مغور يا ورتي تيكي النور suma ke amala ka senga mi be fota arna be suma nar ka suma ka bam injanu sulalu ele ma kinimoro kinimba ni mamboro bas ki kilo de wo betiera ne de betiera nam ike wala ni mi be ka ka dunyana wo ben mel para para wo bla kinimoro tara ike wala ni tugu mi be ka ke wo be ben mamboro tara wo filimbe ka tuma dunya fe finje dunni be ka nam ni ko nyuma ni mo mirta ko nyuma kana nya we wurtana aka yer aka wurtana dunya ad alaka fonfenda adama e jiniye melegay bien ya le tigita ko nyuma ni nya gwen me parapara ala ya fo melegay rew ara wangula ka fo tanda o fulano bulu fula tanda o fulano bulu fula tanda fulano bulu fula ara fo mo tusina de mo tusina akuna diaira kuna diaira tuna kuna goya tu di gusuta kala guna bieka ala ma kerati amin o sana sa te juguma we fi ka jibi be ma wursana ari lem na kiti do arjana ra wallahi fa ulai ka le mawaru khamu wati te ke al mutliyana gon le bak kiti bagari to go wa mani kamala kala te mo mo le mutu ha fatima wa dinu mo mit man so kana fienya nu ko jugusia mani fa ulai ka koju kebar ngal moora saku alladina wala ma moori yo hasiru abutaum mirkar yara kun bana hasiru abutaum mirkar yara kun bana hasiru abutaum ni nyanyi li chamata kayye hasiru abutaum ni ser chamata toye hasiru abutaum ni naprota yabo toye hasiru abutaum wala ma moori yo hasiru abutaum mirkar yara kun bana bima kanu yaya pisaya antika corona kara arju sey ban corona kara ndugara be makano yaya tina ya limu ankam mitri sere ko bar ko sitar kunyar yak gelen juke be makano yaya tina ya limu owa galen kar mo yalla worti ma yele wa be makano yaya tina ya limu owa kar yere bonno be makano yaya tina ya limu anje dem san dor lu marka boku mi nya kan ka fara biye po be makano yaya tina ya limu ala do ka biye kan mo ba so rabbi be makano yaya tina ya limu amba na tira dal kana yaya tina ya limu arba na limam ta ala dira be makano yaya tina ya limu na juma kun kelen kelen be ko tuba ko maka ko maka mo gor tiata be makano yaya tina ya limu kawon kar modene kawon di kari arkana kun jigil mam ta kun nyatele be makano yaya tina ya limuna arne limam kana kanya kabiri be makano yaya tina ya limuna arki ter kar ter ke o serie be makano yaya tina ya limuna ara ter ke yere tete be makano yaya tina ya limuna ara ter ko kono mam bena ter ni masio be makano yaya tina ya limuna kono mam ki ter ka ya kele nya tumana be makano yaya tina ya limuna kono mam ti de ka ter ka tibi be makano yaya tina ya limuna aka fo sikati sikiti sikiti dati fanya tala tengba A ko fɛn fɛn de sigira a lura ari ka na denmuso na ni limam ma denmuso kura lɔ furusirira a k'a da di a tɛ ale cira baa ma t'o duwa ye k'aw ko wɛrɛ an tɛ ɲɔgɔn bugɔ o ra dɛ mɔgɔ tɛ an ma kan mɛn o ra dɛ dunuya lakolen fuyi dunuya lakolen an kɛra biye ka wolo kunna dunuya alimalu tamilu ni kuluba an sogola k'u biye le ta an ti kɛrɛkɛ mɔgɔ y'a miɛ k'a bɛ kɛrɛ miɛ ka taa amu a fana ko a ti taa kara ni kɛ n b'a bugɔra wolo kɔsɔ an y'o miɛ ɲɔgɔn fɛ dunuya ɲini kɛrɛ an bɛ wolo la dunuya ɲini kɛrɛ lamɔgɔya juru kelen don sababuya tigɛ ka bɔ mɔgɔ mɔgɔ la i ko ko kɛ i tuma kɛ n'i ma taa ban.